وقل اور کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، ادخلنی داخل کر مجھ کو، مدخل صدق داخل کرنا سچائی کے ساتھ، واخرجنی اور نکال مجھ کو، مخرج صدق نکالنا سچائی کے ساتھ، وجعل لی اور بنا دے میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانا نصیرا مددگار قوت. بہت خوبصورت دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. یاد رکھیے سورت بنی اسرائیل کب اتری؟ مکہ کے آخری دور میں جب مخالفت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور ہجرت قریب آ رہی تھی. تو یہ دعا پہلے سے پڑھوا دی گئی. کیا وقل رب ادخلنی مدخل صدق. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اب مرکز کہیں اور بننے والا ہے، آپ کہیں اور جانے والے ہیں، تو اس جانے سے پہلے اس جگہ کی بھلائی کے لیے دعا، رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ مجھے جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا. مدخل کس کو کہتے ہیں؟ داخل ہونے کی جگہ کو، اور صدق سچائی والی. یا اللہ جہاں بھی میں داخل ہوں سچائی کے ساتھ، واخرجنی اور نکال مجھ کو، مخرج صدق سچائی کی نکالنے کی جگہ، یعنی جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال. یعنی مکہ سے نکلنا مراد ہے اور مدینہ میں داخل ہونا مراد ہے. یعنی حق کے ساتھ ہی نکلوں مکہ سے، ایک اچھے کاز کے لیے نکلوں، اور مدینہ میں ایک اچھے کاز کے ساتھ داخل ہوں. آپ نے مکہ کیوں چھوڑا تھا؟ کوئی ذاتی دشمنی تھی کسی سے؟ آپ تو جب نکل رہے تھے تو غمگین تھے کہ مکہ تو اللہ کی زمین میں سب سے پیاری جگہ ہے مجھے، اگر تیرے نکالنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں خود کبھی نہ نکلتا. لیکن اسلام کی خاطر آپ نے اپنا وطن چھوڑا، تو اللہ نے مدینہ کو آپ کے لیے کیا بنا دیا؟ مدخل صدق، جہاں سے دین پھر آگے پھیلا اور جڑیں پکڑی. پھر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ ہجرت کے موقع پر، بلکہ عام معنی بھی مراد ہے. جہاں کہیں بھی جائیں آپ دیکھیں مدخل صدق ہے نکرہ، کوئی بھی جگہ ہو. مثلا قبر کے لیے بھی دعا مانگا کریں، قیامت کے دن کے لیے بھی، اور کسی بھی نئی جگہ جاتے ہوئے کہ اللہ جہاں بھی جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں، سچائی کے ساتھ نکلوں، حق کے ساتھ جاؤں، حق کے ساتھ نکلوں. یہ نہیں کہ میں سچائی والا ذہن لے کے جاؤں اور باطل والا لے کر آؤں. اس دعا کے پڑھنے سے انسان ایسے سب شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور کیا فرما؟ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک طاقت قوت، نصیرا مددگار. یعنی جہاں میں جاؤں وہاں مجھے اپنے غیب سے ایک مددگار قوت دے. اب آپ دیکھیں، آپ دین کے لیے ہجرت کر رہے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ رہے تھے، اور مدینہ آپ کے لیے بالکل ایک نئی جگہ تھی. تو دعا کیا مانگی جا رہی؟ تو یا اللہ وہاں مجھے بہترین مددگار قوت دے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ انسان کو دین کے کام کے لیے دنیا میں بھی مضبوط وسائل چاہیے. یہاں وسائل مانگے جا رہے ہیں دراصل، وہ مینز، وہ ذرائع، وہ لوگ. تو سلطان کا لفظی معنی تو قوت ہے، اقتدار بھی معنی ہوتا ہے، دلیل بھی معنی ہوتا ہے. تو یا اللہ، جیسے آپ نے پیچھے دعا پڑھی نا، وثبت حجتی، پڑھی ہے نا آپ نے دعا، اللہ میری حجت جما دے، ثابت کر دے. یعنی دین کی تبلیغ میں مجھے وہ دلیل دے کہ جو دین کے کام کو آگے بڑھانے میں مددگار ہو. پھر مراد علم بھی ہو سکتا ہے، وہ علم دے جو میرا مددگار ہو اس کام میں، وہ مال دے، کیونکہ زور مراد ہے نا سلطان ہم، تو مال میں بھی ایک قوت اور زور ہے. وہ مال دے جو اس کام کو آسان کر دے، وہ لوگ دے. سلطان انسان بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کے بادشاہ کے لیے بھی سلطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. وہ انسان دے کہ جس سے میرا یہ کام آسان ہو، بہترین مددگار دے. کیونکہ انسان خود خواہ کتنا ہی سنسیئر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس وسائل ہی نہیں, اب نے دیکھو کہ بعض لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنے ٹیلنٹ کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملتا, کوئی چینلائز ہی نہیں ہو پاتے, تو ان کا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. کیا ایسی ہی بات ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں اور غیر ترقی یافتہ ملکوں میں سب اجڑ گنوار پیدا ہوتے ہیں؟ فرق کس بات کا ہے؟ مغرب نے ترقی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ایک سسٹم تھا, ٹیلنٹ کو تلاش کیا گیا, ابھارا گیا, انکریج کیا گیا, استعمال کیا گیا, انسانیت کے لیے مفید بنایا گیا. آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کون سی ہے؟ کس شہر میں؟ چلیے بتا دیں, شکاگو میں. ٹھیک, مجھے خود اس بلڈنگ پہ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ڈیزائن کس نے کیا تھا؟ ایک مسلمان نے, جو اس وقت کے پاکستان سے تعلق رکھتا تھا, اب وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا ہے, فضل الرحمان. اور اس ٹاور کے ساتھ کی جو سڑک ہے اس کا نام بھی فضل الرحمان اسٹریٹ ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہی شخص پاکستان یا بنگلہ دیش کے کسی گاؤں میں ہوتا اور نہ اس کو اسکول ملتا اور نہ اس کو پڑھنے کا موقع ملتا, تو وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو یہاں کیسے دکھاتا؟ یعنی دنیا کے عجوبے بنانے میں بھی لوگوں نے اپنے دماغ استعمال کیے, لیکن دماغ اس وقت استعمال ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ذریعہ ہو, جب وہ استعمال ہو رہا ہو آگے, کوئی جگہ ہو اس کو استعمال کرنے کی. خالی ٹیلنٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک وسائل نہ ہو. آپ کے اندر کتنا بھی شوق ہو اور دن رات روئیں آپ حج کرنے کو, لیکن اگر آپ کے پاس سواری نہیں, ٹکٹ کے پیسے نہیں, وسیلہ نہیں, تو آپ اپنا شوق کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے, ایک پانی پینے کے لیے بھی آپ کو گلاس چاہیے. گلاس نہیں تو کم از کم ہاتھوں سے آپ کو ذریعہ بنانا پڑے گا کہ آپ پانی اٹھا سکیں, ورنہ تو پانی بھی نہیں پی سکتے آپ. کھانے کے لیے بھی اللہ نے یہ وسیلہ دیا, ہاتھ جو نا یہ قوت ہے, قوت کی علامت ہے نا ہاتھ. جب کسی کو اپنی قوت دکھانی ہوتی ہے تو کس سے دکھاتے ہیں؟ ہاتھوں سے. اور خاص طور پر دایاں ہاتھ عربوں میں قوت کی علامت تھی, ملکیت ہاتھ سے. ما ملکت ایمانہم, قرآن میں بار بار آتا ہے نا, جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ, حالانکہ وہ خود سارے مالک ہوتے ہیں ان کے, لیکن دایاں ہاتھ قوت کی علامت. تو اللہ نے ہمارے جسم میں جو ہاتھ بھی رکھے ہیں نا, یہ بھی ہمارے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ اور کام کرنے کا آلہ بنایا ان کو. اور اگر یہ آلہ نہ ہو تو بڑے سے بڑا ٹیلنٹ بھی استعمال نہیں ہو سکتا. آپ لکھتے اس سے ہیں, آپ جوڑتے توڑتے بناتے, کتنی نشانی ہے نا قدرت کی کہ دو چیزیں آگے ہمارے مددگار رہنما لگائی ہوئی کہ جو ہمارے لیے راستے بناتی چلی جاتی ہیں. تو یہ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے. مثلاً آپ پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھا اسی وقت سکتے ہیں نا کہ جب آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہو, کوئی وسیلہ ہو, کوئی طریقہ ہو. اب مثلاً میں یہاں پر آئی ہوں اس شہر میں, تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے ذرائع نہ دیتا تو میں یہ کام کس طرح کر سکتی تھی؟ نہیں کر سکتی تھی. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر انسان دعا کرتا رہے نا, جیسے یہاں بھی ابھی کام شروع نہیں ہوا, ہجرت ہوئی نہیں, پہلے سے دعا شروع کروا دی گئی. وقل, آپ کہیے, آپ پڑھیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاز بہت بڑا تھا, اللہ نے خود آپ کو نبی بنایا تھا, لیکن پھر آپ سے بھی کہا آپ دعا کیجئے, کیونکہ آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا نا کہ ہمیں بھی دعا کی ضرورت ہے. تو محض شوق کافی نہیں ہوتا, یہ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. مثلاً اگر میری تمنا اس وقت کہ میری پیاس بجھ جائے اور پانی چائے میرے آگے رکھا ہوا ہے, جب تک میں اس کو اٹھا کر منہ تک نہیں لے جاؤں گی میری پیاس نہیں بجھ سکتی. تو اسی طرح کتنا بھی شوق ہو جنت میں جانے کا, تو محض تمناؤں سے جنت نہیں ملتی. صرف شوق سے کوئی جنت میں نہیں پہنچتا, اس کے لیے کوشش شرط ہے. اور کوشش اس وقت تک نہیں مکمل ہوتی جب تک وسائل نہ ہو. اس لیے وسائل اللہ سے مانگنے چاہیے. اور یاد رکھیں, خاص طور پر دین کے کام میں ہمیشہ وکفا باللہ وکیلا, اللہ کی طرف سے آنے والے وسائل کافی ہیں. وہی سبب پیدا کرتا ہے, وہ لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے وہ لوگوں کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں کے اندر سوچ پیدا کرتا ہے جو پھر آپ کے مددگار بن جاتے ہیں. آپ ان کو نہیں جانتے ہوتے، آپ ان کو نہیں پہچانتے، اللہ جانتا ہے. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے سبب پیدا کریں، میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، اور وہ کر دیتا ہے. اور وہ غیب سے ایسی ایسی مدد کرتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا، اس سے پھر کئی لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. اب دیکھیے کہ مکہ میں آپ نے 13 سال لگائے تھے، لیکن مدینہ جا کر اس دعا کے مانگنے کے بعد وہ مددگار لوگ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر کہ جنہوں نے تیزی کے ساتھ پوری دنیا تک اسلام پھیلا دیا. اکثریت وہیں کی تھی، حالانکہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن تیزی سے آگے بڑھ گئے. مکہ سے بہت زیادہ لوگ ہجرت نہیں کر کے آئے تھے، وہ الگ بات ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر وہاں سے بھی فوجیں تیار ہو گئیں، وہاں سے بھی لوگ نکل آئے. لیکن جو سپورٹ آپ کو مدینہ کے اندر ملی، اور جو مددگار، اور جو قوت، اور جو سرمایہ، ہر طرح کی چیز، اور پھر حکومت، اقتدار بھی، سلطان کمانا اقتدار بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو مدینہ میں ہی نصیب ہوا. حالانکہ مکہ آپ کا پیدائشی وطن تھا. انسان سوچتا نا، میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہاں کے ماحول کو سمجھتا ہوں، وہاں کی ہر چیز مجھ سے مانوس ہے، وہاں میں زیادہ اچھا کام کر سکتا. نہیں، اللہ ہی کو پتا ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگے، اللہ کا دامن تھام لے، اللہ سے مدد طلب کرے. اور پھر جو کچھ اللہ دیتا ہے، کیا وہ کسی بندے کے ہاتھ میں ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، اچھا فلاں بادشاہ کو خط لکھیے اور فلاں طرف سے مدد مانگیے. کوئی پتہ نہیں بتایا، صرف اپنا ہی پتہ بتایا. عام طور پر ہوتا نا کہ جب ایک ملک میں کسی رہنے والے کو کچھ تنگ کیا جاتا، حالانکہ حبشہ کا بادشاہ بھی مددگار تھا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جائیے وہاں سے سپورٹ لے کے آئیے. بس ان کی سپورٹ اتنی کافی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پناہ دے دی وہاں. اللہ کا کام اللہ خود کرتا ہے، اس کے وسائل اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے. یہ بات اپنے اندر لانا ہے مشکل، لیکن جب آ جائے تو اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں کہ سب سے مایوس ہو کر صرف اس چیز پر بھروسہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کر کے تو دیکھیں، پھر غیب سے مدد کہاں کہاں سے آتی جہاں سے آپ سوچ نہ سکیں. بہت سے لوگ بہت کیوریس رہتے ہیں الہدا کے فنڈز اور ان سارے انتظامات اور ان سب چیزوں کے بارے میں. جینے کہیں نہیں دیتے نا لوگ. اگر لوگوں سے مانگے تو برے ہیں، اگر نہیں مانگتے تو کہتے ہیں مانگتے بھی نہیں، پھر ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. یہ سوال ان کے ذہن میں آتا ہے جو خدا پہ بھروسے کی بجائے انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو آسمان والے کی بجائے زمین والوں کی طرف دیکھتے ہیں. اور پھر جب کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، کل ہی پرسوں مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا ادارہ بغیر مانگے چل سکے، اور پھر کچھ لوگوں کو آنے کا موقع ملتا ہے دیکھتے ہیں تو پھر جا کے کہتے ہیں کہ نہ کسی خود سے بنائی ہوئی مسجد میں، ان مسجدوں کا حال مختلف ہے جو کسی اور حکومت نے بنوا کر دی، خود سے یہاں کے لوگوں کی اپنی مرضی سے بنائی ہوئی مسجدوں میں، مدرسوں میں، کہیں بھی یہ سب کچھ نہیں جو ان چند مہینوں میں یہاں سب ہو گیا. اور پھر بہت بے رحمی کے ساتھ خدا کو جواب نہ دینے کا سوچ کے شاید کہتے ہیں بھی یہودی فنڈنگ کر رہے ہیں. اتنی کثرت سے یہ بات عام کر دی گئی ہے کہ جیوز لابی کے پلانٹڈ ہیں. جیوز یہی چاہیں گے کہ ہم قرآن پڑھیں بیٹھ کے، ہے نا، اور اپنی اصلاح کریں. ایسی بات آپ بھی شاید سنتے ہوں گے، اور کبھی آپ سنیں ایک بات آپ سے کہوں گی، صرف مسکرا دیں، کوئی جواب نہ دیں. اس لیے کہ میں نے اس بات کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں رکھا ہوا ہے. یہ کل فیصلہ قیامت کے دن جا کے ہوگا ایسے سب لوگوں کا جو خدا سے نہیں ڈرتے اور ایسی باتیں کرتے ہیں. میں اس کی کوئی صفائی نہیں دیتی، کچھ نہیں بولتی، کچھ نہیں کہتی، حتیٰ کہ فیل بھی نہیں کرتی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ مجھے اس کا صرف بدلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے کہ وہ مدد کرے گا، اور وہی ان میں سے ایک ایک شخص کو پوچھے گا کہ جو خدا سے نہیں ڈرتے اور ناروا باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اور ایک مسلمان کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. میں نہیں کسی کو کچھ بھی کہتی، لیکن میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ ظاہر ہے آپ بھی اسی فیلڈ کے شہسوار ہیں، اور اسی میدان میں نکلیں گے اور اسی طریقے پر نکلیں گے کہ لوگوں کی طرف نظر اٹھائے بغیر نکلیں گے, کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھیں گے, کسی کی جیب کی طرف نہیں, صرف ایک اللہ کے سہارے. آپ کو بھی اس قسم کی باتیں سننی ہوں گی, اور ایسی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے کیونکہ پھر عمل کم ہوتے ہیں. کیونکہ انسان اگر پلٹ کے بولنا شروع کر دے تو کیا ہوتا ہے, اجر کم ہونے لگتا, لڑائی شروع ہو جاتی, انرجی ضائع ہوتی. اور اگر کبھی کسی بات پہ دکھ ہونے لگے تو وہ آیت پڑھا کریں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ, ہم تجھے ان دشمنوں کے نروں پر رکھتے ہیں, یعنی ان کی گردنوں پر رکھتے ہیں, اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. ان سب کی زبانیں آپ بند کر سکتے ہیں, ان کو جواب آپ دے سکتے ہیں, ہم نہیں دے سکتے. اور نہ ہم اس کام کے لیے آئے, ہم آئے ہیں قرآن پڑھانے, ہم اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو بتائیں ہم کون ہیں, نہ اپنی کہانیاں سنانے کے لیے آئے ہیں اور نہ اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ لوگ بھی یہیں بیٹھے ہیں اور اسی شہر میں موجود ہیں کہ الحمدللہ جن کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے اور بغیر کسی نام کے. تو یہ سب باتیں کر کے ان کا بھی اجر ضائع نہیں کرنا چاہتے, اور الحمدللہ انہیں بھی لوگوں سے کسی انعام کی توقع نہیں. تو جب کرنے والوں میں خلوص ہوتا ہے نا تو اس کام میں برکت بڑی ہو جاتی, کوئی دکھاوا نہیں. تو جس کام میں دکھاوا نہیں ہوتا نا, اور جو کام صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ کسی نئی جگہ, کسی بستی, کسی گھر, کسی اسکول, کسی جگہ جا کے آپ اللہ کی بات بتانا چاہیں تو مت بھولیے اس دعا کو. پھر آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے مددگار اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے. ابھی تو میں سوچ رہی تھی کہ لوگوں کو تو صرف ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں نا, یہ کہ یہ کیا لگا ہوا ہے, وہاں کیا ہے, وہاں کیا, یہاں نیچے کیا ہے, یار یہ کیا رکھا ہوا ہے. بعض لوگ تو باقاعدہ ٹھکور ٹھکور کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی میں نے نوٹ کیا نا, لکڑی کو یا دروازوں کو یا اور چیزوں کو کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہیں, گہرا جائزہ لیتے رہتے ہیں. خیر, واللہ بصیر بالعباد, وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو جس نیت سے جس چیز کو دیکھتا ہے. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں اور میں مسکرا اٹھتی ہوں ہمیشہ تنہائی میں, میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ تو صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, اگر کسی وقت ان کو میرا دل دیکھنے کا موقع مل جائے کہ وہاں کتنی خوشی اور کتنا سکون اور کتنا اطمینان ہے, جو اس سب سے زیادہ قیمتی, جو آپ لاکھوں کروڑ بھی خرچ کر لیں نا تو آپ خرید نہیں سکتے کہیں سے. وہ سکون کسی نے دیکھا نہیں, اگر کوئی دیکھ لیتا تو معلوم نہیں اس پر کس کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگتا. بلکہ ایک دن تو مجھ سے کسی نے کہا کہ ہاں ہاں میں نے دیکھا ایک خاتون جو یہودی تھی ان کو ڈونیشن دے رہی تھی. میں نے کہا تو مجھے تو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ اس شہر میں یا پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی یہودی رہتا کہاں ہے. اور میں نے کسی آنے والے سے ویسے کبھی نہیں پوچھا کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو, یا یہ جو ڈونیشن دے رہے ہو کہاں سے لا کے دے رہے ہو, کیوں دے رہے ہو, کس لیے دے رہے ہو, یہ باتیں میرے پوچھنے کی نہیں. کیا آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ جناب کون ہیں, پہلے آپ اپنا ذرا اندر کا حال بتائیے پھر ہم آپ کی ڈونیشن لیتے ہیں. میں نے کہا لیکن لوگوں کا علم کتنا وسیع ہے کہ ان کو ایسی چیزوں کا علم لا ینفع کس قدر عام ہے, تو یہ پتا ہے کہ لوگ کون ہیں. ایمان تو سب کا اندر ہے, کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے, لیکن لوگ چہروں سے دیکھ لیتے ہیں ایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منافقین کے پہلے نام بتائے گئے, پھر وہ ہٹا دیے گئے. اور حضرت عمر جیسے شخص حضرت بن یمان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ خدا قسم کہیں میرا نام تو نہیں ان میں لکھا ہوا تھا. وہ تو اپنے کو کھنگالتے تھے لیکن ہمیں دوسروں کے نظر آتے ہیں. یاد رکھیے یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں, شر ہوتے ہیں, اور ان کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں, اپنے زبان کو کنٹرول کر کے, کہ یہاں سے ناروا بات نہ نکلے, یہاں سے ناحق نہ نکلے. اس لیے کہ یہ نکلا تو لکھا گیا, لکھا گیا تو پھر وہاں عمل کم ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے نا, بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ناحق بات نکالتا ہے کہ عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, اور ایک کلمے کی بدولت وہ جہنم کی اتھا گہرائیوں میں جا پڑتا ہے. ایک بہتان لگانے سے 60 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. کسی کے اوپر بہتان لگانا, یعنی اس بات سے کسی کو منسوب کرنا جو اس میں پائی نہ جاتی ہو. اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر. جو دوسروں پہ جھوٹے الزام لگائیں. یاد رکھیں کہ یہ کام دین کے سیکھنے کا سکھانے کا کیا کام ہے, اصل میں اللہ کے دین کی خدمت, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کام کہتے ہیں, اور یہ کرنے والوں کو اپنا انصار کہتے ہیں. انصار اللہ, من انصاری اللہ, نحن انصار اللہ. انصار اللہ کے لیے اللہ کے مددگار, اس کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ, اللہ ضرور مدد کرے گا. وَلَيَنصُرَنَّ, لام بھی تاکید کا ہے, نون بھی تشدید تاکید کی, اللہ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کریں گے, اس کے دین کی مدد کریں گے. تو اگر آپ دین کے لیے سنسیئر ہیں تو پھر اللہ کی مدد لازمی آئے گی. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, تو جب ایسا ہونے لگے تو جواب میں کیا کرنا, ایک لفظ غلط نہیں بولنا. فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, یہ دو کام کرنے, کثرت سے تسبیح اور ذکر, کثرت سے استغفار. انہ کان توابا, کوئی کمی بیشی کوتاہی رہ گئی تو وہ خود ہی معاف کر دے گا. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. یعنی صداقت کا دامن کسی حال میں نہ تم سے چھوٹے, جہاں سے بھی نکلو سچائی کے لیے نکلو, اور جہاں بھی جاؤ سچائی کے لیے جاؤ. ارن الحق حقا, حق دکھا اور زخم اتباع, سچائی سامنے ہو اور ہم اسی کے لیے جیئیں اور اسی کے لیے مریں. اور جب تک دنیا میں ہیں تیرے دین کا کام کر رہے ہیں. وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا, قوت و طاقت کو میرا مددگار بنا, اور وہ بھی اپنے پاس سے. وَقُلْ, اور کہہ دیجئے, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, آ گیا حق اور زائل ہو گیا باطل. آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا, بے شک باطل تو ہے ہی جانے والا, زائل ہونے والا. یہ ابھی آپ مکہ میں ہیں, سخت مخالفت ہے, بڑے سخت حالات ہیں, اور یہاں اعلان ہو رہا ہے حق آ گیا. فیوچر کے لیے جب پاسٹ کا ورب لگے, ماضی کا صیغہ لگے, تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکید دی بات کے لیے, بس ہو گیا, سمجھے, ہو چکا. اب وہ حالات تو کچھ اور, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھپ اندھیرا ہو اور کوئی کہے بس روشنی آ گئی, بس آ گئی. آپ کہتے ہیں مجھے تو ہر طرف اندھیرا لگ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں روشنی آ گئی. کہاں کی روشنی؟ چند سالوں کے اندر یہ بات بالکل سچ ہو گئی. مکہ میں لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو ٹھٹھوں میں اڑایا, لیکن صرف 9 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں جا کر اس باطل کو مٹا دیا جو 360 بتوں کی صورت میں وہاں رکھا ہوا تھا. بخاری میں عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بتوں پر ضرب لگا رہے تھے, اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ اپنی چھڑی کی نوک سے بتوں کو مارتے جا رہے تھے, توڑتے جا رہے تھے, اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے. وہ بات جو ماضی میں ایک قصہ تھی, ایک سہانا خواب تھی, بس آج وہ حقیقت بن گئی.